सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है पाई है। हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है खाई है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है पाई है। हाँ संग तेरे है जीना। के लिए मैं जग सारा छोड़ सकता हूँ, सेकंड ना लगे तू है वो, जिसे देख देख जरा सा भी ना मैं थकता हूँ। नजरें ना लगे हर दिन तुझे करो इम्प्रेस मेरी जान, जैसे यस टू द प्रेस मेरी जान, मेरी जान जान मेरी बन गई, करूँ तेरे आगे कन्फेस मेरी जान। सजना तेरे लिए सजना, ये छोड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एक्च सर्विस, टेक टू टाइम शारी यू डिजर्व इट। हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर कर डाल। मैं हूँ तेरे साथ तू है मेरे संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे। बेबी ऐसे हो मत कर हमें क्या मत, मुझको मिली है ये है मेरी किस्मत। सजना